I shpejti dhe i tërbuari. Bip bip, accelerati incredibos. Coyota carnivorus vulgaris. Bumerang original, rikthimi i garantuar. Një tjetër bumerang original, rikthimi i garantuar. Ulni shpejtësinë, vendkalim për shkolla. Bip-bipët nuk din të lexojnë. Tërhiq gurin kryesor. Shkëmbi bie. Bip-bip shtypet. Super uniforma e Acme. Frigorifer. Motori elektrik i ace. Grirse mishi. Një palë ski. Gëzuar Krishtlindjet. că poți steni și reactive. Rrugë e shkurtër. Fund.